αύριο, που όπως είναι γνωστόν έχουμε την προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού, γι' αυτό άλλωστε λέγεται και Σταυροπροσκυνήσεως η Κυριακή. Πολλοί χριστιανοί την έχουν συγχύσει αυτή την Κυριακή και τη συνδέουν με την εορτή του Τιμίου Σταυρού που εορτάζουμε στις 14 Σεπτεμβρίου. Και όπως τότε, και το ξέρουμε όλοι αυτό, οποιαδήποτε ημέρα και να πέσει του Τιμίου Σταυρού τότε, του Σεπτέμβρη δηλαδή, υπάρχει απόλυτος νηστεία ή όπως λέγει η Εκκλησία μας ξηροφαγία, όταν είναι καθημερινή ημέρα και μόνο Σάββατο και Κυριακή επιτρέπεται λάδι, έτσι έχουν συγχύσει και την αυριανή ημέρα. Και κάθε τόσο μας ερωτούν εάν αυτή την ημέρα τρώμε ή δεν τρώμε. Να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους λοιπόν. Δεν έχει καμία σχέση η μία εορτή με την άλλη, παρά μόνο ότι προσκυνείται ο Τίμιος Σταυρός. Βεβαίως, συμπτωματικά έχουμε την ίδια εορτή, την ίδια νηστεία. Και λέγω συμπτωματικά διότι είμαστε μέσα στην Αγία Τεσσαρακοστή. Και ούτως ή άλλως, επειδή πέφτει Κυριακή, θα φάμε λάδι. Όμως, την άλλη εορτή που δεν τρώμε ούτε λάδι, αλλά όταν πέσει είπαμε Σαββατοκύριακο τρώμε λάδι, μην ξεχνάμε ότι είναι καιρός, είναι οι μέρες που τρώμε. Δηλαδή τον Σεπτέμβρη δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη νηστεία, δεν είναι κάποια περίοδος νηστείας, αυτό θέλω να πω. Συνεπώς, δεν έχουν καμία σχέση μία εορτή με την άλλη από πλευράς νηστείας. Απλώς βρισκόμαστε τώρα μέσα στην περίοδο της Αγίας Τεσσαρακοστής και είναι λογικό να νηστεύουμε. Δεν νηστεύουμε δηλαδή μόνο χάρη του Τιμίου Σταυρού, νηστεύουμε γιατί είναι εορτή της Αγίας Τεσσαρακοστής, γιατί είναι νηστεία. Όμως, ποιοι ερωτούν? Αυτοί, μπράβο, αυτοί που δεν νηστεύουν. Ερωτούν αυτοί οι οποίοι δεν κρατούν καθόλου την Αγία Τεσσαρακοστή και όταν έρχεται η εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως ρωτάνε αύριο τρώμε. Απάντησης λοιπόν, δεν θα σου πω για αύριο, θα σου πω για όλο τον άλλο καιρό που τρως, ενώ δεν πρέπει να τρως. Αυτή είναι η απάντησή μας. Η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως δεν έχει καμία διαφορά ούτε από την προηγούμενη Κυριακή που ήταν η Δευτέρα των νηστειών, ούτε από την πιο προηγούμενη που ήταν η Πρώτη των νηστειών, ούτε από την επόμενη που θα είναι η Τετάρτη των νηστειών, ούτε από την μεθεπόμενη που θα είναι η Πέμπτη των νηστειών. Δεν έχει καμία απολύτως διαφορά. Και θα σας πω στη συνέχεια γιατί προσκυνούμε τον Τίμιο Σταυρό. Η εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως δεν έχει καμία σχέση, επαναλαμβάνω, με την εορτή του Τιμίου Σταυρού. Επομένως, πονηρός ερωτούν αυτοί που ερωτούν αν τρώνε ή δεν τρώνε. Δεν τρώμε φυσικά, όχι διότι κάτι ιδιαίτερο συμβαίνει αυτή την ημέρα, αλλά διότι είμαστε μέσα στην περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και δεν έχει καμία διαφορά από πλευράς νηστείας η Κυριακή αυτή από όλες τις άλλες Κυριακές, από τις πέντε Κυριακές τις υπόλοιπες, τις πέντε Κυριακές των νηστειών. Και τότε τι σημασία έχει ο Τίμιος Σταυρός? Βλέπετε, είναι στο μέσον της Αγίας Τεσσαρακοστής. Και όχι μόνο είναι στο μέσον, όλη αυτή η εβδομάδα που μας μπαίνει έχει κάτι το ξεχωριστό. Όλη αυτή την εβδομάδα από σήμερα, από αύριο, σήμερα το βράδυ μάλλον, μέχρι το άλλο Σάββατο το βράδυ προσκυνείται ο Τίμιος Σταυρός, είναι η μεσαία εβδομάδα της Αγίας Τεσσαρακοστής, γιατί καλούμεθα να προσκυνήσουμε τον Τίμιο Σταυρό, να πάρουμε δύναμη για να συνεχίσουμε και το υπόλοιπο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ο Τίμιος Σταυρός δηλαδή εδώ υψώνεται για να πλησιάσουμε οι χριστιανοί, να προσκυνήσουμε και να πάρουμε την δύναμη που πρέπει για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το στάδιο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που όπως το αισθάνεστε όσοι και νηστεύετε και προσεύχεστε και συμμετέχετε στις ακολουθίες που είχαμε πει στην αρχή, είναι αρκετά δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο για όλους τους συνεπείς αγωνιστές. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο επαναλαμβάνω, η Αγία μας Εκκλησία μας έχει δώσει τον Τίμιο Σταυρό στο μέσο της Αγίας Τεσσαρακοστής για να πηγαίνουμε να προσκυνήσουμε, να πάρουμε δύναμη και να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε με επιτυχία το έργο, το αγωνιστικό έργο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Επομένως, αυτό ήθελα να διευκρινίσω, δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά όσον αφορά την νηστεία. Η νηστεία γίνεται κανονικότατα όπως όλες τις Κυριακές της Αγίας Τεσσαρακοστής, τρώμε δηλαδή μόνον λάδι και καμία απολύτως διαφορά. Ο Τίμιος Σταυρός έχει άλλο λόγο εδώ που προσκυνείται και σας τον εξήγησα, είναι ο λόγος να προσκυνήσουμε για να πάρουμε δύναμη. Και επομένως επαναλαμβάνω, πονηρώς ερωτούν αυτοί που ερωτούν προκειμένου δήθεν να δείξουν μία ευλάβεια στον Τίμιο Σταυρό. Να τους πείτε να δείξουν ευλάβεια στην Αγία Τεσσαρακοστή και ας αφήσουν τον Τίμιο Σταυρό. Ας ρίξουν εκεί το βάρος, εκεί που καταπατούν την νηστεία, εκεί που ασεβούν, εκεί που δεν έχουν καμία σχέση με το πάθος του Κυρίου. Διότι δυστυχώς αυτοί θα είναι που θα τρέξουν πρώτοι μεθαύριο να πάνε να κλάψουν στο Σταυρό του Χριστού, ενώ δεν έχουν καν συμμετάσχει στο πάθος του Κυρίου, το οποίο έχει αρχίσει για μας εδώ και 40 ημέρες. Και μετά από αυτά τα διευκρινιστικά ερχόμαστε να συνεχίσουμε στο Ιερό Βιβλίο των Παροιμιών του Σολομώντος και σας υπενθυμίζω ότι την περασμένη ομιλία μας, το περασμένο Σάββατο δηλαδή, ολοκληρώσαμε το 14ο κεφάλαιο του Ιερού αυτού βιβλίου με τους τρεις τελευταίους στίχους. Και στους τρεις αυτούς τελευταίους στίχους μας έδειξε ο Κύριος σημαντικά πράγματα, ιδιαιτέρως δε στον μεσαίο στίχο, δηλαδή στον 34ο, μας έδειξε, θα έλεγα, προφητικά πράγματα τα οποία τα βλέπουμε στις ημέρες μας. Και για να τα πάρω τα πράγματα με τη σειρά, στον πρώτο εκ των τριών στίχων, τον 33 δηλαδή, μας είπε πού αναπαύεται η σοφία, πού αναπαύεται ο Κύριος, σε ποιες καρδιές αναπαύεται. Όλοι θέλουμε να έχουμε τον Χριστό μέσα μας, όλοι θέλουμε να έχουμε ενικούντα εν τες καρδίες ημών τον Κύριό μας, αλλά άλλο το θέλω και άλλο το είμαι σε θέση να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ο Κύριος εδώ δεν βλέπει τι λες με τα λόγια σου, ο Κύριος εδώ δεν βλέπει τι κομπάζοντας και κομπορημονώντας θέλεις, ο Κύριος εδώ αναζητά την κατάσταση της ψυχής μας και σε εκείνη την ψυχή που έχει την κανονική και άριστη κατάσταση για να ενικήσει το Πνεύμα το Άγιον μέσα της, εκεί πηγαίνει και αναπαύεται η χάρη του Θεού. Πώς θα μπει ο Θεός σε μια καρδιά γεμάτη πάθη σαν τη δικιά μου? Πώς θα μπει ο Θεός σε μια καρδιά γεμάτη πορνεία, γεμάτη μοιχεία, γεμάτη κλεψιά, γεμάτη απάτη, γεμάτη εγωισμό, γεμάτη ψέμα, γεμάτη κατακρίσεις? Πώς θα μπορέσει να μπει να αναπαυθεί ο Κύριος μέσα σε αυτή την καρδιά. Καρδία καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός, λέγει ο προφήτης Δαβίδ, και τι συνεχίζει, και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Αφού δηλαδή μου φτιάσεις Κύριε καρδία καθαράν, στείλε τότε το πνεύμα το Άγιον να κατοικήσει μέσα στα εγκατά μου, μέσα στην ψυχή μου, μέσα στην καρδιά μου. Γιατί μόνο τότε μπορεί να μπει το πνεύμα το Άγιον. Βλέπει ο προφήτης Δαβίδ ότι με τις δύο αμαρτίες τις φοβερές που έχει κάνει, τον έχει εγκαταλείψει το πνεύμα του Άγιον. Έχει φύγει ο Θεός από μέσα του. Και γι' αυτό εις την μετάνοιά του καταλαβαίνει το που βρίσκεται εκείνο το σημείο, προκειμένου να ξαναγυρίσει το πνεύμα του Θεού μέσα στην καρδιά του. Και το βρίσκει ακριβώς στα λόγια αυτά. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός. Μόνο σε μια καρδιά καθαρή μπορεί να μπει ο Θεός και να μείνει μέσα σε αυτήν. Επομένως, στην καλή καρδιά, στην άγια καρδιά του ανθρώπου εκείνου ο οποίος φυλάσσει την καρδιά του από αμαρτίες, από βρωμερά έργα, από έργα ανηθικότητος, φαυλότητος, σε εκείνη την καρδιά εκείνου του ανθρώπου θα αναπαυθεί η σοφία του Θεού. Εκείνος ο άνθρωπος θα γίνει δοχείον του Αγίου Πνεύματος και εκείνος ο άνθρωπος στη συνέχεια θα γίνει και ηχείον του Αγίου Πνεύματος. Εκείνο τον άνθρωπο να επισκέπτεσαι για να σου μιλήσει. Εκείνος ο οποίος έχει καρδία καθαρά. Μην ψάχνεις τον μορφωμένο, μην ψάχνεις τον πολυγραμματισμένο, μην ψάχνεις εκείνον που έχει πολλά χαρτιά στα χέρια του και ξέρει πολλές γλώσσες. Τους είδατε και τους βλέπετε ακόμα. Αυτοί πρόδωσαν την Αγία μας πίστη. Όχι όλοι, οι περισσότεροι. Αυτοί επούλησαν την Αγία μας πίστη. Αυτοί οι μορφωμένοι. Αυτοί με τα χαρτιά και με τις γλώσσες. Να επισκέπτεσαι και να βλέπεις εκείνους οι οποίοι, και να ακούς μάλλον εκείνους οι οποίοι πραγματικά έχουν καρδία καθαρά, μέσα στην οποία καρδιά μένει και αναπαύεται το Πνεύμα του Θεού το Άγιο. Όπως ήταν η καρδιά του πατρός Παϊσίου, όπως ήταν η καρδιά του πατρός Πορφυρίου, όπως ήταν οι καρδιές πολλών Αγίων ανδρών, τους οποίους αξιωθήκαμε να γνωρίσουμε και στις ημέρες μας, που δεν ξέραν γράμματα, που ήταν πολύ απλοϊκοί, που δεν ήξεραν να βάλουν ούτε την υπογραφή τους. Μια καρδιά σαν αυτή που γιορτάσαμε προχτές, στις 2 του Μαρτίου, εδώ και 20 μέρες περίπου, 25 μέρες, του Παπαπλανά. Τον ξέρετε τον Παπλανά? Αυτός λοιπόν ο παππούλης που δεν ήξερε τίποτα, αυτός που ξεκίναγε τη λειτουργία από το πρωί και τελείωνε το βράδυ, αυτός που κυκλοφόραγε σαν παλαβός μέσα στην Αθήνα με ένα σακούλι στον νόμο, και όταν άγγιες το σακούλι να δεις τι έχει μέσα, δεν είχε λίρες αλλά είχε χαρτιά, τα χαρτιά που του δίναν ο κόσμος για να διαβάζει τις λειτουργίες, και δεν πέταγε ποτέ κανένα χαρτί σε όλα τα χρόνια της ζωής του. Και άρχιζε από τη νύχτα και τελείωνε σχεδόν την άλλη νύχτα. Και αυτή ήταν η δουλειά του, να κάνει αυτές τις λειτουργίες. Λειτουργούσε καθημερινώς. Σε αυτή την καρδιά είχε αναπαυθεί ο Κύριος. Και αυτή την καρδιά ανέδειξε ως Αγία. Και αυτός είναι ο Άγιος, ένας από τους Αγίους του 20ου αιώνα. Που ακόμα και οι συντοπίτες του, ακόμα και οι πατριώτες του, ακόμα και αυτοί που τον εγνώρισαν, δεν του είχαν δώσει καμία σημασία. Ένας παλαβούτσικος, ένας χαζομενούλης, ένας αποβλακωμένος, ένας σαλός. Τέτοια καρδιά σαν του Μακαρίτη του διδασκάλου μου, στο οποίο την αίθουσα βρίσκεστε αυτή τη στιγμή και βρίσκομαι, την οποία θα την γνωρίσετε μέσα από το βιβλίο που ήδη εκτυπώνεται και θα έρθει στα χέρια σας σε ένα μήνα περίπου. Εκεί θα δείτε τη μόρφωση, που πάει η μόρφωση και που πάνε τα γράμματα και που πάνε οι τέχνες και που πάνε οι επιστήμες και που πάνε τα χαρτιά και που πάνε τα πτυχία. Αυτοί οι άνθρωποι αναγνωρίστηκαν ως ηχεία του Αγίου Πνεύματος. Τι να τους κάνω εγώ τους μορφωμένους? Σε αυτές τις καρδιές αναπαύθηκε η σοφία του Θεού. Σε αυτές που ήταν καθαρές καρδιές. Σε αυτές τις καρδιές που μέσα τους άστραψε το Πνεύμα του Άγιον και ακτινοβόλησε ο Λόγος του Θεού. Και στο δεύτερο στίχο σας είπα, προφήτευσε ο δεύτερος στίχος. Προφητεύει αυτά που ζούμε σήμερα. Σας τον διαβάζω και πάλι. Δικαιοσύνη υψή έθνος, ελασσονούσι δε φυλάς αμαρτία. Όσο το έθνος μας εζούσε στην αγιότητα, όσο το έθνος μας εζούσε στη δικαιοσύνη του Θεού, όσο το έθνος μας είχε ως κορονίδα, ως κορυφή του την Αγία Τριάδα, όσο το έθνος και το Βυζάντιο επίστευε στον Θεό από τον Αυτοκράτορα μέχρι και τον τελευταίο πολίτη, το έθνος αυτό μεγαλουργούσε. Το έθνος αυτό άστραφε εις τους αιώνες και άστραφε εις τον κόσμο όλο. Από τη στιγμή που εφτάρει πνευματικά, από τη στιγμή που μπήκε η αμαρτία μέσα του, από τη στιγμή που η αμαρτία έγινε η πρώτη εργασία των πολιτών του, αυτό το έθνος έχασε και θα χάνει, και χάνει και σήμερα. Και θα μικρύνει το έθνος, όπως σας το είπα και προχτές. Σημειώστε το, γράψτε το, δεν ξέρω τι κάνετε το. Θα το δείτε όμως, και δυστυχώς είμαστε βρωμιάριδες και ελεηνοί και αμαρτωλοί, και αυτά θα πικραθεί η καρδιά μας να τα δούμε στις ημέρες μας. Όπως και τα βλέπουμε. Για Μακεδονία συζητάτε. Για Μακεδονία, ποια Μακεδονία? Και η Ήπειρος θα χαθεί, και η Μακεδονία θα χαθεί, και η Θράκη θα χαθεί. Και την Ελλάδα να τη μετράσει από τη Λάρισα και κάτι που σας είπα. Γιατί δεν είναι τα Σκόπια, δεν είναι οι Αλβανοί, δεν είναι οι Τούρκοι, όχι. Άλλοι είναι, ξέρεις τι είναι, ξέρεις τι είναι. Άλλοι είναι, ξέρεις τι είναι. Οι αμαρτίες μας είναι. Ελασσονούσι φυλάς αμαρτίες. Οι αμαρτίες μας μίκριναν τη φυλή μας. Εγώ σας το έχω πει και άλλη φορά. Εγώ πιστεύω το Λόγο του Θεού. Άλλο τα αμαρτήματά μου τι κάνω. Αφήστε τα, εκείνο ο Θεός να με λεήσει, να με λυπηθεί. Αυτό να έφτιασε στο Θεό, να με λυπηθεί. Αλλά το πιστεύω το Λόγο του Θεού. Θα μικρύνει, θα σβήσει η Ελλάδα από το χάρτη. Και θα σβήσει εξαιτίας των αμαρτιών τους. Όπως και έσβησε. Κάποτε ξέρετε που ήταν η Ελλάδα, ξέρετε που ήταν πριν από 100 χρόνια, ξέρετε που ήταν η Ελλάδα πριν από 100 χρόνια. Τι λέγανε, ήταν λέει το κράτος, ήταν η Ελλάδα των 5 υπήρων, των 3 υπήρων, συγγνώμη, και των 5 θαλασσών. Των 3 υπήρων και των 5, έπιανε 3 υπήρους έπιανε η Ελλάδα. Αυτό που λέει σήμερα Βαλκάνια, τα μισά Βαλκάνια ήταν Ελλάδα. Και αυτό που λέει σήμερα Τουρκιά, η μισή Τουρκιά και ακόμα παραπέρα ήταν Ελλάδα. Γιατί μίκρινε το έθνος? Εμένα ρωτάτε. Ρωτήστε την ιστορία να δείτε. Και μίκρινε και θα μικρύνει και θα σβήσει. Όχι γιατί το θέλει ο Βρωμοπούς περακείθε, όχι γι' αυτό. Αλλά γιατί το επέτρεψαν οι αμαρτίες μας. Αυτά είπαμε προχτές. Και τώρα ερχόμαστε στη συνέχεια να αρχίσουμε το 15ο κεφάλαιο των παροιμιών του Σολομώντος, και πρώτα ο Θεός θα ερμηνεύσουμε τους 2 πρώτους στίχους ως συνήθως. Διαβάζω. Οργή, απόλυση και φρονίμους. Ξαναμιλήσαμε για την οργή. Είναι η κατάσταση εκείνη που περιέρχεσαι και χάνεις τα λογικά σου και χάνεις τον εαυτόν σου εξαιτίας του πάθους αυτού μέσα σου, που πολλές φορές, τις περισσότερες μάλλον φορές, έχει κινητήριο δύναμη τον εγωισμό μας. Αυτή είναι η οργή. Η οργή που επειδή σε πρόσβαλαν γίνεσαι θηρίο. Η οργή είναι εκείνο το αίσθημα, το συνέστημα που σε ανάβει, σε κάνει άλλον άνθρωπο. Επειδή κάποιος σου μίλησε άσχημα, επειδή κάποιος κατεπάτησε κάποιο από τα δικαιώματά σου, γίνεσαι Τούρκος. Οργή, απόλυση και φρονίμους. Είδες τι λέει? Η οργή, το αμάρτημα αυτό το φοβερό, είναι σε θέση να κολλάσει για τους Άγιους, να στείλει την κόλαση και εκείνους τους ανθρώπους που αγωνίζονται, τους εναρέτους ανθρώπους. Και εκείνοι αν δεν προσέξουν, η οργή είναι ικανή να τους ρίξει στην κόλαση. Τι σας είχα πει, τα θυμάστε? Και αν δεν τα θυμάστε, να πάτε στο σπίτι, να ανοίξετε το βιβλιαράκι μας, να δείτε τι είναι η οργή. Να ανοίξει το βιβλιαράκι, γι' αυτό σας το έδωσα, όχι να το βάλεις στη βιβλιοθήκη, να το έχεις και να το ανοίγεις και να βλέπεις. Περί τίνων αμαρτημάτων ομιλούμε. Οργή, απόλυση και φρονίμους. Η οργή κολλάζει και τους Άγιους. Γιατί μην νομίζεις ότι ο Άγιος είναι απαθής. Μην νομίζεις ότι ο Άγιος δεν μεταστρέφεται. Τι ήταν ο Πέτρος? Απόστολος του Χριστού ήτανε. Λίγο τον εγκατέλειψε η χάρις του Θεού και έγινε αρνητής και προδότης. Οργή, απόλυση και φρονίμους. Δικαιούσε να οργιστείς, ναι. Είναι εκείνη η οργή που λέγει ο προφήτης Δαβίδ και πάλι. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Αλλά ποιος την έχει αυτή την οργή? Ποιος μπορεί να καυχηθεί, να σηκώσει το χέρι του εδώ μέσα και να πει οργίστηκα αλλά δεν αμάρτησα, χαίρομαι και καλά έκανα που οργίστηκα? Ποιος μπορεί να το σηκώσει εδώ πέρα το χέρι του να το πει? Κανείς. Γιατί για τους λόγους εκείνους που επιτρέπεται η οργή, δυστυχώς εμείς δεν είμαστε μέσα σε αυτούς τους λόγους. Να οργιστείς γιατί? Γιατί βλαστημείται το όνομα του Κυρίου. Να οργιστείς, ναι. Επιβάλλεται, όχι δικαιούσε, επιβάλλεται να οργιστείς. Επιβάλλεται. Είναι χρέος να οργιστείς γιατί βλαστήμησε κάποιος το όρμα του Κυρίου. Αλλά ποιος οργίζεται γι' αυτό? Τη συνηθίσαμε την βλαστήμια. Την ακούμε στα πεζαδρόμια, στις πλατείες, στους δρόμους. Δεν συγκινείται η καρδούλα μας, τίποτα. Να μου βλαστημίσει τη γυναίκα μου, να μου βλαστημίσει το παιδί μου, να μου βλαστημίσει τον άντρα μου. Ω, Τούρκος. Ω, σπαθί. Μαχαίρι βγάζω. Θα τον σφάξω. Σου βλαστήμησαν τον Θεό σου, τον Κύριό μας, τον αληθινό Θεό και δεν ενοχλείσαι. Όχι. Τότε οργίστηκε ο Κύριος. Όταν είδε τον ναό να βεβηλώνεται. Ποιος οργίστηκε όταν είδε τον Πατριάρχη να φέρνει τον Πάπα μέσα στην Εκκλησία? Ποιος? Τι μας νοιάζει μας? Έτσι μου πένας δεσπότης. Έτσι μου πένας δεσπότης. Όταν τον πήρα εκείνες τις συγκλονιστικές ώρες Και του λέω, τι πράγματα είναι αυτά, λέω, δέσποτα που βλέπουμε στα μάτια μας. Τι μας νοιάζει εμάς, τι μας νοιάζει, τι ανακατεύεσαι τώρα εσύ, τι ανακατεύεσαι. Του λέω, σοβαρολογείς. Σοβαρολογείς. Τι είναι, προσωπική μου υπόθεση είναι αυτό. Τι σε νοιάζει, λέει, τι σε νοιάζει. Τι ανακατώνεσαι τώρα. Τι μας νοιάζει μας τι γίνεται στην Κωνσταντινούπολη. Το δεσποτηλίκι μας, τη μαστούνα μας, τη μήτρα μας, τα αμφιά μας, να μας προσκυνάει ο κόσμος και τελείωσε. Εκείνο είναι ο δεσπότης σήμερα. Πάει. Δεν υπάρχει δεσπότης σήμερα. Τι τον νοιάζει αυτό, ναι. Τι τον νοιάζει. Τι δόξα. Η δόξα να είναι καλά. Η δόξα να είναι καλά. Να μας προσκυνάει ο κόσμος και τι μας νοιάζει από εκεί και πέρα. Εκεί που πρέπει να οργιστείς, δεν οργίζεις. Πού αλλού οργίστηκε ο Κύριος, θυμάστε, όταν πήγε ο κακομοίρης εκείνος, ο ξηράν έχουν την χείραν, και μπήκε με ξερό το χεράκι του μέσα στο ναό. Και ήταν η μέρα Σάββατο και πήγε στον Κύριο να τον θεραπεύσει. Και οι υποκριτές, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι άρχισαν να τον ελέγχουν. Τότε ο Κύριος τι λέγει, περιβλεψάμενος αυτούς με το οργής. Οργίστηκε, οργίστηκε. Σου δίνει ο Κύριος τους λόγους για τους οποίους μπορείς και επιβάλλεται να οργιστείς. Προσβάλλεται όχι το παιδί σου, για το παιδί σου δεν θα οργιστείς. Προσβάλλεται όχι η γυναίκα σου, για τη γυναίκα σου δεν θα οργιστείς. Προσβάλλεται όχι ο άντρας σου, για τον άντρα σου δεν θα οργιστείς. Προσβάλλεται ποιο, το πλάσμα του Θεού προσβάλλεται, ο άλλος προσβάλλεται. Ο ξένος, ο άγνωστός σου, εκείνος προσβάλλεται. Και προσβάλλεται γιατί, γιατί πάει κοντά στον Κύριο. Αυτό είναι το κακό που κάνει. Προσβάλλεται γιατί. Γιατί πήγε στην εκκλησία να βρει την υγειά του ο άνθρωπος. Και τον προσβάλλει ποιος, οι παπάδες. Εκεί είναι να οργιστείς. Εκεί να γίνεις Τούρκος, εκεί να πήγε, να πάρεις το μαστίγιο εκεί. Να πάρεις το μαστίγιο. Περιβλεψάμενος αυτούς με το οργής. Εκεί οργίστηκε ο Κύριος, αλλά δεν οργίστηκε όταν τον σύρανε άδικα στο Σταυρό, οργίστηκε. Ο δε Ιησούς αισιώπα. Ο δε Ιησούς ακολουθούσε όπως λέγει ο προφήτης Ισαΐας, αυτός ο σαμνός, πως λέει εκεί, και ως πρόβατον εναντίον του Κύρωτος, άφωνος ούτως ουκ ανοίγει το στόμα, ουκ ανοίγει το στόμα αυτού, ουκ ανοίγει, δεν μιλάει, δεν διαμαρτύρεται. Ως πρόβατον επί σφαγή νύχτη, και ως αμνός άμωμος εναντίον του Κύρωτος, άφωνος, άφωνος. Δεν, πόσα δίκαια είχε ο Κύριος να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Πόσες αδικίες έγιναν εκεί επάνω στον Γολγοθά. Πόσα εγκλήματα εναντίον του γίνανε, πόσα ψέματα ακούστηκαν. Ο δε Ιησούς αισιώπα. Όχι, για τον εαυτό σου δεν θα διαμαρτυρηθείς. Δεν θα οργιστείς. Για το παιδί σου δεν θα οργιστείς. Για τη γυναίκα σου δεν θα οργιστείς. Για το σπίτι σου δεν θα οργιστείς. Για το χωράφι σου δεν θα οργιστείς. Για τον άλλον θα οργιστείς. Για τον άλλον τον αδικημένο να οργιστείς. Και αυτά μας τα δίδαξε ο Κύριος. Άνοιξε την πόρτα εκεί πέρα και διώχτα από έξω. Ο οργή απόλυση και προνήμους. Να οργιστείς, να οργιστείς όμως, να οργιστείς όταν πρέπει να οργιστείς. Να οργιστείς όταν υβρίζεται ο Κύριος, να οργιστείς όταν υβρίζεται η Εκκλησία, να οργιστείς όταν υβρίζονται οι ιεροί σου, οι ιεροί σου. Και όταν λέω ιεροί σου δεν εννοώ τα πρόσωπα, όταν υβρίζεται ο θεσμός του ιερέως. Θα διαμαρτυρηθείς, γιατί αυτός ο ιερέας θα σε σώσει. Αυτός θα σε στείλει στον παράδεισο. Με κοιτάτε έτσι, με κοιτάτε έτσι. Θα το πληρώσουμε όλοι, θα το πληρώσουμε, ακριβά θα το πληρώσουμε. Τον προσβάλατε τον ιερέα, τον προσβάλατε, τον βάλατε στο περιθώριο, δεν του δώσετε καμία σημασία. Έρχεται η ώρα, μην ανησυχείτε, έρχεται η ώρα. Έρχεται η ώρα, έρχεται. Θα ψάχνεις παπά και θα φτάνεις στη Θεσσαλονίκη και δεν θα βρίσκεις παπά. Πού είναι ο παπάς? Πάει ο παπάς. Γιατί? Τι αν του κάνεις, τι τον θες? Δεν τον έβριζες μια ζωή? Δεν πηγαίναγες εις βάρος του μια ζωή? Σας το είπα, κάποτε μου το είπε ένα παιδί. Βρε, του λέω, εσύ μπορείς να πάει να γίνεις παπάς. Όχι! Όχι! Ποτέ! Γιατί ποτέ? Γιατί δεν θέλω να τρώω γιαούρτια στον δρόμο. Γι' αυτό. Γιατί εκεί κατήργησε ο ιερέας. Και ήταν παπαδοπαίδη. Και έβλεπε τι τράβαγε ο πατέρας. Οτιδήποτε άλλο εκτός από παπάς. Λάθος. Εκτίμησή του λάθος. Προσπάθησε να το πω. Όχι. Λάθος από τη μια, από εκείνο λάθος, έτσι όπως το βλέπε το θέμα. Αλλά γιατί να τον καταδύσουμε εμείς έτσι? Γιατί? Γιατί να χαίρεσαι? Αυτό επιτρέπει, το επιτρέπει ο Κύριος αυτό. Να το παθαίνουμε. Γιατί να γελάς όταν υβρίζονται οι ιερείς? Γιατί? Και έχεις την τηλεόραση μέχρι τη νύχτα, αργά τα μεσάνυχτα, την ώρα των δαιμόνων, και κάθεσαι και υβρίζει ο κάθε ένας παλιάνθρωπος εκεί στην τηλεόραση και χαίρεις να ακούς εναντίον των ιερέων. Άκου τι λέει παρακάτω. Οργή, είπαμε, απόλυση και φρονίμους. Απόκρισης δε υποπίπτουσα αποστρέφει τιμών. Ενώ λέει, άμα απαντήσεις τον άλλον που σε ενόχλησε, που σε πειράζει, του απαντήσεις με απόκριση υποπίπτουσα. Τι σημαίνει απόκριση υποπίπτουσα? Με ταπεινή κουβέντα. Του απαντήσεις απλά και ταπεινά. Σε έβρισε, δεν πειράζει. Είναι αγριεμένος, ναι, άμα αγριέψεις και εσύ θα το σπάσετε, θα το διαλύσετε το σπίτι σας. Απόκριση δε υποπίπτουσα, αποστρέφει θυμών. Είναι ο άλλος οργισμένος, τι οφείλεις να κάνεις? Να τον αγριέψεις ακόμα περισσότερο ή να τον καταπραίνεις? Τι οφείλεις να κάνεις? Αν βλέπεις εκείνη την ώρα, δεν υπάρχει λογική στο ξεροκεφαλό μας. Δεν υπάρχει λογική. Εκείνη την ώρα κυριαρχεί ο εγωισμός μας. Εμένα να μου πει έτσι, να μιλάει έτσι αυτό το παλιωτόβαρο, να μιλάει έτσι αυτός ο παλιάνθρωπος, και μιλάς έτσι για τον άντρα σου, έτσι. Όχι. Εκείνη την ώρα θα μιλήσεις με απόκριση υποπίπτουσα. Εκείνη την ώρα θα μιλήσεις με φράση, με φρασιολογία ταπεινή. Και τι λέει, αποστρέφει θυμόν. Εκείνη την ώρα θέλει, δεν θέλει, θα υποχωρήσει κι αυτός. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν να είναι κάποιος αγριεμένος και να τον περιποιήσει με ταπεινά λόγια και να συνεχίσει να είναι αγριεμένος. Δεν είναι δυνατόν. Και το θηρίο ηρεμεί. Και το θηρίο ηρεμεί. Δεν ξέρω αν έχετε δει στην τηλεόραση μερικές φορές που δείχνει εκεί τα άγρια θηρία. Μερικοί πώς θα πλησιάζουν, ακόμα και τα λιοντάρια έχουν φτάσει σε απόσταση αναπνοής από τα λιοντάρια. Πλησιάζει ήρεμα, ήρεμα, ήρεμα, ήρεμα, ήρεμα, ήρεμα, ήρεμα, ήρεμα. Και το βλέπεις και εκείνο που μυαλό δεν έχει, λογική δεν έχει. Κυριαρχεί πάντοτε μέσα του το άγριο αίσθητο. Και όμως βλέπεις και το άγριο αίσθητο μπροστά σε εκείνον ο οποίος τον πλησιάζει με γαλήνη, με ηρεμία. Ακόμα και το άγριο θηρίο ταπεινό. Για πήγαινε σε ένα, σε ένα σκυλί, δεν σου λέω σε ένα λιοντάρι, σε ένα σκυλί πήγαινε. Και πάρε ένα ξύλο και κυνήκα το να δεις. Άμα είναι αγριόσκυλο, θα δεις τα δόντια του πως θα στα δείξει. Γι' αυτό λοιπόν πλησίασε τον άλλον με απόκριση υποπίπτουσα. Μίλησε στον άλλον με ταπείνωση. Και τότε θα δεις πως και ο άλλος διορθώνεται. Πως και ο άλλος καταπραίνεται, πως και ο άλλος μαλακώνει μέσα η καρδιά του. Πόσα μας διδάσκει ο λόγος του Κυρίου, αδελφοί μου, Προχτές ήρθε μια ψυχούλα, σας το λέω, γιατί συγκινήθηκα πολύ. Συγκινήθηκα, δεν θα σας πω τι μου είπε ακριβώς, θα σας πω όμως πόσο έχει ωφεληθεί από αυτά τα κηρύγματα. Από αυτά τα κηρύγματα, στις παροιμίες εννοώ. Μας έμαθες, λέει η παππούλη, μας έμαθες να μιλάμε στις πεθερές μας, μας έμαθες να μιλάμε στις νύφες μας, μας έμαθες να μιλάμε στους εχθρούς μας, μας έμαθες να συμπεριφερόμαστε. Εγώ λέω σας έμαθα, εσύ μας έμαθες. Ο λόγος του Κυρίου σε έμαθε. Και πώς να μιλάς και πώς να συμπεριφέρεσαι και πώς να προσεύχεσαι και πώς να ταπεινώνεσαι και πώς και πώς και πώς και πώς, πόσα έχουμε βγάλει εδώ μέσα. Ωκεανό θεμάτων. Λόγος δε λυπηρός εγύρι οργάς. Άμα μιλήσεις, λέει, με απόκριση υποπίπτουσα, έτσι αποστρέφεις θυμών. Άμα μιλήσεις με ταπείνωση, πάει περίπατο ο θυμός, φεύγει ο θυμός, φεύγει. Αν ομιλήσεις όμως, λέει παρακάτω, με λόγων λυπηρών, δηλαδή με σκληρή κουβέντα, με πικρή κουβέντα, λόγος που θα λυπήσει, δηλαδή αυτός είναι ο λόγος ο λυπηρός, λόγος που θα λυπήσει, θα ανοίξει πληγή στην καρδιά του αλουνού, ο λόγος ο λυπηρός τι λέει, εγύρι οργάς. Αγρίεψε ο άλλος. Αγριεύεις και εσύ. Του λες και εσύ πικρή κουβέντα. Ω, τότε φίλε, τότε, να τα διαζύγια. Να τα διαζύγια. Να τα εγκλήματα. Εμένα ρωτάτε. Δεν πάτε μέσα στις φυλακές να δείτε. Που σας το έχω πει και πάλι. Ήμουνα προ 15 ημερών ήμουν εκεί. Δύο Σάββατα συνέχεια πήγε και λειτουργήσε. Δεν πάνε να ρωτήσεις. Γιατί αυτοί που κάναν το έγκλημα είναι μέσα, γιατί. Για ρώτατος, γιατί κάνατε έγκλημα άνθρωπε, γιατί. Σου άρεσε και σκότανες, όχι δεν μ' άρεσε. Γιατί. Δεν μπόρεσε να κρατήσει την οργή του. Δεν ταπεινώθηκε. Μια κουβέντα ο ένας, δύο άλλος, πέντε ο άλλος, δέκα ο άλλος, μαχαίρι και σφάξιμο. Ακούσατε προχθές, έγινε η δίκη εδώ απέναντι λέει. Είδες το αγρίκι. Πατέρας και γιος, μια καραμπίνα ο καθένας, πέντε τους εστρώσαν στο χώμα. Πέντε. Ούτε ένα ούτε δύο. Είδες τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό, οργή. Τι έγινε. Γύρευε και εκείνα οι μακαρίτες πως θα μιλήσανε. Γύρευε και εκείνοι πως θα μιλήσανε. Δεν μπορώ να πω ότι εκείνοι θα ήταν οι αυτόοι. Έτσι. Αλλά και εσύ δεν κράτησες. Κουβέντα. Καραμπίνα και δρόμο. Κι άντε τώρα κάτσε ισόβια μέσα. Πατέρας παιδιών, ο ένας ο φωνιάς. Κάτσε μέσα στη φυλακή. Ποιος θέλει. Ποιος λέει, να εδώ το λέει. Λόγος λυπηρός. Οι εγωιστικές κουβέντες που είπες, οι πικρές κουβέντες που αντάλαβες. Πήγε να ρωτήσεις να δεις πού οφείλονται τόσα διαζύγια, πού φτάσαν. Αν ήταν λόγος ανηθικότητος, ναι, έλα να στο υπογράψω εγώ. Έλα να στο υπογράψω. Αν είναι λόγος ανηθικότητος, εγώ στο υπογράφω. Το λέει η Αγία Γραφή. Γιατί χωρίζει τα ζευγάρια. Γιατί με αγρίευσε. Γιατί μου μίλησε. Γιατί σίγουρα στη φωνή του. Γιατί. Τέτοια λόγια, τέτοιοι λόγοι διαζυγίων, αδερφοί μου, δεν επιτρέπονται. Δεν επιτρέπονται. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι λόγοι διαζυγίων. Αλλά αν είναι από τέτοια να τα λέτε στα παιδιά σας, τον διάλεξες κυρά μου. Τον διάλεξες κυρία μου, τη διάλεξες την κοπέλα αυτή, θα κάτσει εκεί πέρα να πεθάνεις μέσα εκεί. Καλά σου κάνει. Εσύ τη διάλεξες. Εγώ η μάνα σου, δεν σου βάζω υπογραφή. Δεν σου δίνω το δικαίωμα. Αλλά πού είναι οι μανάδες, πού είναι τέτοιες μανάδες, μου δείχνετε, πού είναι οι μανάδες αυτές. Που αμέσως ανοίγουν την αγκαλιά τους να πάρουν την κοπέρα τους, να πάρουν το γιο τους, να φύγει από την ύφη, να φύγει από τον γαμπρό. Γιατί να φύγει. Γιατί ούσο Θεός συνέλευσεν, εσύ τους χωρίζεις. Γιατί. Τι δουλειά έχεις εσύ. Και αν υποθέσουμε ότι μόνοι τους χωρίζουν, στο σπίτι σου δεν έχουν καμία δουλειά. Καμία δουλειά. Δρόμο κυρά μου, πήγαινε. Δεν σε ξέρω ποια είσαι. Πού είναι αυτές οι μανάδες μου, δείτε. Ξέρετε πού τις βρήκα αυτές οι μανάδες, ξέρετε πού. Στους Άραβες πέρα εκεί. Στους Άραβες κάτω στα Ιεροσόλυμα που πήγα. Ευρήκα μια τέτοια περίπτωση. Εδώ σ' Αραβοέλληνα παντρεύτηκε η αδερφή του εκεί πέρα με κάποιον όποιο του γούσταρε εκεί. Βρήκε μια ένα καθολικό εκεί πέρα και παντρεύτηκε. Έξω πήγαινε, δεν σε θέλουμε. Φύγε. Η μάνα και 10 αδέρφια, όλοι, έξω. Φύγε. 10 χρόνια παντρεμένη πόσα είναι, λιγότερο, όχι 10, είναι 5 πόσα είναι. Πέντε. Δεν σε ξέρουμε, πήγαινε. Μα! Όχι. Πού είναι αυτές οι μανάδες, μου τις δείξετε παρακαλώ. Πού είναι τέτοιοι παταράδες. Λόγος λυπηρός, εγκύρι οργάς. Ταπείνωσε τη φωνή σου, κατέβασε τον τόνο της φωνής σου και κοίταξε τον άλλον όχι να τον αγριεύεις, κοίταξε τον άλλον να τον καλλινεύεις και να τον εξημερώνεις όταν βλέπεις ότι έχει χάσει τα σέστα, έχει χάσει τη λογική του. Και αυτό το προσυπογράφει στο δεύτερο στίχο. Να δεις τώρα πως μιλάει ένας σωστός άνθρωπος. Τι με κοιτάτε. Να δεις πως μιλάει ένας σωστός, ένας χριστιανός άνθρωπος. Τι λέει. Γλώσσα σοφών καλά επίσταται. Η γλώσσα εκείνων των ανθρώπων, των σοφών, κατά Θεών σοφών, που έχουν μυαλό μες στο κεφάλι τους, που έχουν πνεύμα Άγιο στο κεφάλι τους, η γλώσσα αυτών των ανθρώπων λέει μόνο καλά ξέρει να μιλάει. Μόνο καλά. Δεν πάει τον άλλον να τον σκαλίσει μέσα στην πληγή του γιατί πονάει. Δεν πάει τον άλλον να τον πατήσει στον γκάλο που πονάει. Όχι. Η γλώσσα του σοφού, η γλώσσα του Αγίου, μόνο καλά ξέρει να μιλάει. Είσαι σωστός άνθρωπος. Μίλησε με γαλήνη, με ηρεμία, με ταπείνωση. Στο παιδί σου, στον άνδρα σου, μη μου λες δεν μπορώ. Άστα αυτά. Δεν μπορώ να κουμαντάρει. Γιατί ποιος το κουμάνταρε το παιδί σου μέχρι που μεγάλωσε. Εσύ δεν το κουμάνταρες. Γιατί σου φύγει από τα χέρια σου, γιατί. Ξαφνικά έτσι μουρλάθηκε. Μέχρι τότε σ' αγάπαγε και από εκεί και πέρα έπαψε να σ' αγαπάει. Έτσι ξαφνικά. Κάτι δεν έκανες. Κάτι δεν έκανες. Κάτι δεν χειρίστηκε σωστά. Δεν φταίει εκείνο. Κάπου του κράταγες τα κουμπιά και τα χάσεις τα κουμπιά. Κάπου. Γι' αυτό κοίταξε να βρεις τις κατάλληλες φράσεις, τους κατάλληλους λόγους, την κατάλληλη διάθεση, την κατάλληλη ταπείνωση και τον άντρα σου να μιλήσεις και στο παιδί σου να μιλήσεις. Και προπάντων και για τους δυο στο Θεό να μιλήσεις. Και για τους δυο. Μη σας φεύγει ποτέ από το μυαλό η Αγία Μόνικα. Ποτέ μη σας φεύγει από το μυαλό. Αυτή που εκείνο το στηρίο που λεγόταν Αυγουστίνος, το έκανε Άγιο Αυγουστίνο. Με τις προσευχές δεν του είπε τίποτα. Μπορούσε τόλμα για να του πει. Αυτό ήταν στηρίο ανήμερο. Τι λιοντάρι, λιοντάρι είπα προηγουμένως. 10 λιοντάρια μαζί έναν Αυγουστίνο δεν κάνανε. Χειρότερος ήταν. Έμπαινε μέσα στο σπίτι και έτρεπε το φιλοκάρδι της. Και όμως είχε αλλού ανοίξει τον ασύρματο αυτή. Ήξερε. Και μιλούσε και μιλούσε και μιλούσε. Μέχρι που αυτό το παιδί της τελικά ήταν ο επίσκοπος που την έθαψε. Ο Άγιος Αυγουστίνος πλέον. Ο επίσκοπος Ιππόνος. Γλώσσα σοφών. Καλά. Για φανταστείτε η Αγία Μόνικα να την έβριζε ο γιος της και να τον έβριζε κι αυτή. Να τον καταργιότανε. Που κάνετε εσύ, να τον παρέχετε στον διάβολο. Πόσες μανάδες δεν στέλνουν τα παιδιά τους και χριστιανές μανάδες. Και χριστιανές μανάδες που έρχονται και εξομολογιώνται. Πώς, αν υπάρχουνε μία και δυο. Μία και δυο, μία και δυο. Τι σας έχω πει, μη μιλάτε σας παρακαλώ, μη μιλάτε. Μόνο τον εαυτούλη σας ξέρετε, δεν ξέρετε παρά έξω τι γίνεται. Μη μιλάτε σας παρακαλώ. Δεν έχετε χαμπάρει τι γίνεται μες στον κόσμο. Το παιδί της στο διάβολο. Όσο, ό,τι και να σου κάνει. Μόνο να έρχεσαι το παιδί σου. Τίποτε άλλο. Ακόμα και να σε δέργει, να σε χτυπάει. Και εκεί, άστο. Μην μπεις κατάρα, έρχεσαι κατάρα αμέσως. Αντίθετα, προσπάθησε να συγκρατήσεις την κατάρα του Θεού. Γιατί η κατάρα του Θεού οπωσδήποτε θα το χτυπήσει το παιδί σου, γιατί είναι ασεβές απέναντι στους γονείς. Εσύ πήγαινε να προλάβεις την οργή του Θεού. Μόνο μια και δυο. Μόνο μια και δυο μανάδες που στείλαν τα παιδιά τους στον Σατανά. Μόνο μια και δυο. Μα πόσες έχω να σας πω. Πόσα παιδιά έχουν γίνει κομμάτια γιατί η μάνα τους είπε άχι τα κομμάτια. Πόσα παιδιά τα φέραν κομμάτια πίσω. Πόσα, ένα και δυο. Δεκάδες. Δεκάδες. Στόμα σοφών καλά επίστατο. Εδώ θα φανείς αν είσαι σωστή χριστιανή. Τι ξέρεις να μιλήσεις, τι ξέρεις να πεις. Πώς ξέρεις να μιλήσεις, να απαντήσεις σε εκείνον που οργίστηκε αδικαιολόγητα απέναντί σου. Πώς ξέρεις να του μιλήσεις. Και άκου παρακάτω το αντίθετο, στόμα δε αφρόνων αναγγέλει κακά. Είσαι άμυαλη. Άμυαλη είσαι. Άμυαλη είσαι. Δεν έχεις πνεύμα Θεού, τι θα πεις. Μόνο βλαστήμιες θα πεις, αυτό σημαίνει αναγγέλει κακά. Λέει βλαστήμιες, βρισκές, σχρολογίες, παραδίνει το παιδί του Σατανά, κάνει και άλλη. Στόμα αφρόνων λέει. Είσαι άμυαλη. Τι του είπες του παιδιού τώρα. Κατάλαβες τι του είπες. Στόμα δε αφρόνων αναγγέλει κακά. Προσπάθησε, μάλλον πρόσεξε πώς θα μιλήσει τον άντρα σου. Πρόσεξε και δεν χρειάζεται να βλαστιμήσεις το παιδί σου, δεν χρειάζεται να βρίσεις. Και μία προσβλητική κουβέντα να του πεις. Μία αδιάφορη κουβέντα, το χασες. Να σας πω κάτι. Εγώ πατέρας δεν έγινα με σαρκικά παιδιά. Εγώ έχω πολλά πνευματικά παιδιά που μόνο η Κύρα ξέρουν πόσο τα αγαπάω. Αλλά θα σας πω κάτι. Θα σας μιλήσω σαν σαρκικός πατέρας, που δεν είμαι, όπως σας είπα. Δεν ξέρετε, αδερφοί μου, να παιδαγωγήσετε παιδιά. Δεν ξέρετε. Και δυστυχώς αργήσετε να το καταλάβετε. Αν πεις εσύ που είσαι καλόγερος, ναι, εγώ σας κάνω μάθημα, ναι. Και αν θέλετε, ακούστε. Δεν ξέρετε, φανήκατε άχρηστοι γονείς. Άχρηστοι. Τραγωγήσεις και παιδιά. Πατήρ Γερβάσιος, η Ιωνία του Μνήμη, το βλέπετε εδώ στην εικόνα. Είχε φτιάξει σχολές μητέρων. Εσύ πάντρεψες την Τζούπα, την πάντρεψες 15, 16, 17 χρόνων. Τι ξέρει εκείνο εκεί. Τι να πω, μην πω καμιά κουβέντα που δεν πρέπει μέσα του. Εκείνο δεν ξέρει ούτε να φτύσει δεν ξέρει. Ούτε να φτύσει δεν ξέρει. Ούτε να πιέσει το πυρούνι δεν ξέρει ακόμα να φάει. Και στο πάντρεψες να φτιάξει, τι να φτιάξει, οικογένεια, θα φτιάξει αυτό. Και μετά κάθεσαι και θρηνείς γιατί διαλύθηκε η οικογένεια. Βέβαια θα διαλύθηκε η οικογένεια. Τι περιμένεις δηλαδή. Τι περίμενες, να φτιάξεις σπίτι αυτό. Τι λέει η Αγία Γραφή, τι λέει. Η Αγία Γραφή τα λέει. Αν είχα την Αγία Γραφή γνώμονα, θα φτιάνε την οικογένεια. Το παιδί λέει μέχρι 11 χρονών, 12, παιδαγωγείται. Τι σημαίνει παιδαγωγείται. Αυστηρότητα. Αυστηρότητα. Ξέρει η Αγία Γραφή. Θα το βρούμε ενδεχομένως και εδώ μέσα. Δεν θυμάμαι αν το λέει Παροιμίες. Λέει κάπου σπάστου τα πλευρά του. Ω, κακό. Η Αγία Γραφή κακό. Φύγε. Φύγε. Αν η Αγία Γραφή γράφει κακό. Φύγε. Έξω. Σπάστε τα πλευρά του λέει. Αλλά μέχρι της ηλικίας των 12. Μετά από εκεί και πέρα. Τι λέει. Λόγια. Λόγια μετά. Και ταυτόχρονα και στις δύο ηλικίες. Προσευχή. Να δεις πως πιάνεις παιδιά. Αδύσφως πιάνεις παιδιά. Γιατί σέβεσαι τον νόμο του Θεού. Γι' αυτό σας έχουν, ούτε τους μιλήσατε ποτέ, σας κάνουν ό,τι θέλουνε. Έρχεται μάνα τώρα, μου λέει μου κουβάλισε τη φιλενάδα του στο σπίτι. Μένουνε μαζί. Και εσύ. Τι να κάνω παππούλη. Τι να κάνεις. Δείχνει τον δρόμο, δείχνει την πόρτα. Δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορείς. Μπορεί να κάνεις κάτι άλλο όμως. Δώσου τα κλειδιά και φύγε. Από το σπίτι. Δεν μπορώ. Τότε λοιπόν ετοιμάσου για την κόλαση. Ετοιμάσου για την κόλαση. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Να στρώνεις το κρεβάτι του παιδιού σου να αμαρτάνει. Δεν ξέρω τι θα σε ξεπλύνει μεθαύριο. Δεν το ξέρω αυτό. Αν υπάρχει τίποτα να σε ξεπλύνει. Τι λόγο, τι θα του πεις αυτού του παιδιού μεθαύριο. Τι θα του πεις. Τι δικαιολογία θα βρεις μπροστά στο δικαστήριο να απολογηθείς. Τι θα του πεις. Με πίεζε ο γιος μου. Και τι έγινε. Και θα παρουσιαστεί ο Άγιος Γεώργιος μπροστά σου και θα σου πει και εμένα με πίεζε. Ο αυτοκράτορας να αλλάξω πίστη και δεν άλλαξα. Κάθισα και μέτρο σε κομμάτια. Και εμένα με πίεζε να σου πει. Εσένα σε πίεζε ο γιος, εμένα με πίεζε να άλλο. Πώς θα γίνει. Στόμα ο χρόνων αναγγέλει κακά. Μάθε λοιπόν πως να μιλάς σαν χριστιανός που είσαι. Θα την πεις την αλήθεια, αλλά θα την πεις με εκείνο τον τρόπο που δεν θα ανοίγει πληγές αλλά θα επουλώνει πληγές. Τελειώνουμε εδώ και αν θέλει ο Κύριος την άλλη, το άλλο Σάββατο, την άλλη εβδομάδα και πάλι εδώ θα τα ξαναπούμε. Μέχρι τότε ο Θεός να είναι μαζί μας.